Çetin Ceviz, otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan bağlanmaya, radyomuzun yokuşunu ve çıkmazını çok özlemeye, varyant ve mutasyonların uzak olduğu kucaklaşmaları düşlemeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 28 Temmuz 2021 Çarşamba, Strasbourg'un Engellilik Algısı serisine bir küçük ara ile birlikte beraberce devam ediyoruz. Otizmin çocuklara özgü olmadığını, otistik yetişkinlerin de olduğunu, Türkiye'de görünür otistikler öz temsille kendilerini ve haklarını, toplumdaki yerlerini ilan ederken ve otistik oluşları bir kısım otistik olmayanlar tarafından reddedilirken, bu reddetme halinin doğasını İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararları ışığında yorumlamayı bu hafta tekrar konu edindim. Otizm sözcüğü Strasbourg'da bulunan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin koridorlarında kaç kez yankılanmıştır sorusu aklımı çeldi ve HUDOK adı verilen veri tabanında, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin veri tabanında bitmek bilmeyen bir yolculuğa çıktım. Bu koridorda yankılanış merakı ve bu yankılanışta otizm ne şekilde dile getirilmiştir diye sorarak otizmin bir kavram olarak reddedilip reddedilmediğini inceleyerek başlamak gerek belki de diye düşündüm. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de çoğunlukla otizmi maalesef skalaya tabi tutmuş durumda. Severe, ciddi, ağır sözcükleri otizmi tanımlayan, önceleyen ve en sık kullanılan iki sözcük olmuş. Otistik bireyi normalleştirmeyi amaçlayan, otistik bireye otizmi unutturmaya ve otizmden utandırmaya yönelik uygulamaların toksik sağaltıcı uygulamalar olduğunu, toksik sağaltıcı pratikler başlıklı programımızda ve bundan sonraki birçok programda dile getirmiştik. Evet, bu uygulamalar sistematikleştirilmiştir ve fakat otistik bireye dair bir üst görüye dayalı olduğu da su götürmez. Otistik birey tarafından öne sürülmüş herhangi bir öneriye kulak verilmemişken otizmin kategorikleştirilmesi, işlev merkezi tanımlamalarla asimetri içinde bir asimetri yaratan anlatım, içinde yalnızca kaybolunacak bir labirent ortaya çıkarır ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin de çoğu zaman bu labirentlerde kaybolarak, yolunu biraz bularak ama birazını da arkasında yitirerek kararlar verdiğini söylemek mümkün. Önceki kayıtlarda sıklıkla söz ettiğimiz gibi otizmi önceleyen her sıfat otizmi bir işlevlilik, fonksiyon meselesi olarak, yeterlilik ve kapasite meselesi olarak tanımlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ağır otistik, hafif otistik, yüksek işlevli otistik ve düşük işlevli otistik gibi terimlerle bireyin insan oluşu da önceleniyor, sonralanıyor ve birey belli bazı durumlarda havada, herhangi bir yerde asılı olarak kaderine nasıl tayin edileceğini bekliyor. Bu determinasyonun o veya bu vaziyette öz olmadığını açıkça söylemek gerekir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bu söz ettiğimiz sınıflandırmadan, tasniften etkilendiğini söylemek mümkün mü? Biraz önce söylediğimiz gibi bu bir labirent ve burada kararları inceledikçe, halen sonu gelmeyen otizm araştırmaları devam ettikçe, daha doğrusu otizm kelimesinin araştırması devam ettikçe bu veri tabanında, buna cevap vermek hem mümkün hem de biraz zor. Bir yandan bu soruyu zihnimde eğip bükerken, bir diğer yandan da başka bir havada asılı kalan soruyu gözetliyorum. Otizmi önceleyen ağır veya hafif sıfatları acaba ihlalin derecesini mi ortaya koyuyor? Daha demin söylediğim gibi birinci soruyu yanıtlarken daha emin sularda yüzüyorum. Çünkü birkaç program önce söz ettiğim üzere, sanırım Şubat ayındaki programda söz ettiğim üzere, illüstratör Rebecca Burgess, The Mighty isimli web sitesinde şahane bir çizimle tüm bu sınıflandırmaları çürütmüş durumda. kulak misafirlerimizin bu siteyi mutlaka ziyaret etmelerini yoğun bir barışçılıkla tavsiye ediyorum. Çünkü Burgess, otizm spektrum bozukluğu olarak adlandırılan otizmin spektrumunu skala olarak algılamanın yanlışlığını, dil, motor beceriler, icraî fonksiyon, duyu ve algı durumunu kucaklayan, nerede başlayıp nerede bittiği tam olarak belli olmayan, belirgin olmayan bir daire içinde gökkuşağının renkleriyle kağıda, ekrana yansıtmış durumda. Burgess bu çizimiyle otizmi lineer bir fenomen olarak görmekteki ısrar da çok duru bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü otizmi homojen bir yapıda öngörme ve otistik bireyin özgünlüğünü tanıma istemindeki eksiklikte bu daireyi gören gözlerde, algılayan zihinlerde net hale geliyor. Peki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Burgess'in bu illüstrasyondan haberdar mı? Haberdar olmalı mı? Olsa ne güzel, olmaz mı? Ağır otistik dediğimiz kişi tam olarak kim? Türkiye'de ağır otistik olduğu iddia edilen insanların ortak noktası örgün eğitime sistematik olarak erişememiş, sosyal dünyada yaşıtları ile denk biçimde var olması engellenmiş, otizme özgü özel eğitim, terapötik diğer işlemler ve genel olarak rehabilitasyona kısıtlı saatlerle erişebildikten sonra bu işlem ve eğitimler yoğun ücretlere tabi olduğu ve bu ücretlerin de karşılanamadığı durumlarda kendine özgü desteği bulamamış kişiler değil midir? Bu kişilerin ortak noktası bunlar değil midir? Otistiğe ağır ve sistematik insan hakları ihlali diyeceğimiz halde ağır otistik diyerek yaptığımız bireysel başvurularda raportörler de el mahkum bu tanımlaya riayet ettiğinde Strasbourg'un otizm algısı nasıl şekillenmiş oluyor? Bu mahkemenin ağırdan anladığıyla değişiyor. Bu tabir kimi kararlarda otistiğin zaten işlevsiz olduğu algısı ile zeytinyağı gibi üste çıkmış bir yok aman devletlerin de üstüne o kadar da gitmeyelim algısını çok çok açıkça yaratırken kimisinde ihlal kararıyla sonuçlanıyor. Ama baştan söylemem gerekir, otistik başvurucunun veya bakım gösterici kişinin başvurucu olduğu kararlarda çok sık ihlal kararıyla karşılaşmıyoruz. Başvuruların ezici çoğunluğu da eğitim hakkının ihlal edildiği iddialarıyla bezeli. Ve bu başvuruların inceleniş hallerinde özellikle ağır veya hafif otistik olduğu belirtilen kişiye yönelik değerlendirmenin tek boyutlu olduğu da çok açık. Halbuki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi özellikle ifade özgürlüğüne ilişkin geliştirdiği içtihadında kamunun bekçi köpekleri olarak tasvir ettiği, örneğin gazetecilerin, örneğin avukatların, hak savunucularının kim olduklarını, mesleklerini hangi alanda icra ederken bu hak, iddia edilen hak ihlaliyle karşı karşıya kaldıklarını, söz konusu kısıtlamanın başvurucu kişiyi nasıl ve ne şekilde etkilediğini incelemesini oldukça detaylı yapabilirken, değerli meslektaşım avukat Benan Mulu ile gerçekleştirdiğimiz programda meslektaşımın anlattığı GL ve İtalya kararına, yani 10 Eylül 2020'ye dek ağır veya hafif otizme dair somut olgulardaki otistik tahayyülünde çok küçük bir yerde kısıtlı kalmış durumda. Otistik öznenin sağlamcı dogmalardan arınamamışlığında veya tamamen yokluğunda bu öznenin kendini öz temsille var eder pozisyonda olamayışında bu upuzun cümlenin yanıtı da gizli. Bir kısımda soru barındırdığı için belki de. Çünkü otizm zannetmek istediğimiz gibi üstüne düşünmeden bir çırpıda bitirip tüketmek istediğimiz tek boyutlu bir konu değil. Çünkü İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin otizmin ağır mı, hafif mi olduğu ile değil, otistiğin kim olduğu ile ilgilenmesi asli olan. Çünkü otizm alabildiğine değişken. Birkaç cümle önce mahkemenin kimi kararlarda otistiğin zaten işlevsiz olduğuna yönelik inşa edilen ön yargısının iddia edilen hakkın ilan edildiği iddia edilen hakkın ilan edilmediği kanısını yarattığını da söylemiştim. Bir spoiler verip ihlali gayip bu hakkın eğitim hakkı olduğunu da söyleyeyim. Ama işlevsizlik meselesine ilk önce bir iki ters bir düz öre öre bakalım. İşlevlilik ne demek? Düşük işlev denince aklınıza gelen nedir? Çoğu zaman non-verbal olmak, yani sözel olmamak, yani konuşmamak veya kısmi olarak konuşmaktır. Söz konusu eğitim hakkının ihlal edildiğine ilişkin bir bireysel başvuru ise karşımızdaki, hükümetin savunması da biz yer açtık ama sınıf düzenini bozuyor, diğer öğrencilerin öğrenmesine engel oluyor, zaten konuşmuyor olacaktı. Eğitim hakkı yer açmakla layıkıyla kullanılabilir mi? Hayır. Kapsayıcı eğitim bir masa, bir sandalye ile yükümlülüğün tamamlanması mıdır? Hayır. Ve geri kalan her şeyin otistik öğrenciye yüklenmesi anlamına mı gelir? Hayır. Ama mahkemenin bu üç soruya bu kadar tereddütsüz hayır diye cevap verdiğini göremiyoruz. Örneğin Dupin ve Fransa kararında mahkeme kapsayıcı eğitimi tanımlayamıyor. Oysaki kapsayıcı eğitim olabildiğince fazla öğrencinin eğitsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına geliştirilen veya uyarlanan esnek bir sistemken, mahkeme bu kararında yüksek çıtaların belirlendiği ve bu omurganın oldukça katı olduğu sisteme entegre olmanın zorunluluğunun altını çiziyor ve bütüncül eğitimin yeterli olduğuna kanaat getiriyor. Ben bunu düşünürken aklıma plastik poşetleri, bu üzerinde kocaman kocaman doğayı koru, %100 geri dönüştürülebilir yazan plastik poşetleri hayal etmeden edemiyorum. Çünkü yapılan ile söylenen arasında o doğayı koru emrinden daha kocaman bir boşluk var. Örneğin Sanlısoy ve Türkiye kararında da mahkeme eğitimi sınırlı kaynaklarla icra edilen kompleks, karmaşık bir faaliyet olarak yorumluyor. Yani aslında mahkemenin burada demek istediği, bu daha çok iç ilişkiyi, iç işleyişi ilgilendirir. Beni olabildiğince bu işe az karıştırın demek. Ve hem Dupin ve Fransa kararında, hem de Sanlısoy ve Türkiye kararında otistik öğrencilerin yapacaklarına değil, yapamayacaklarına odaklanarak devletin tutumuna yaklaşıyor mahkeme. Ağırlık ve hafifliği konuştuk. Ağırlık ve hafiflikle, yani ağır otizm ve hafif otizmle birlikte mahkemenin kullanmaktan haz ettiği bir diğer sözcük de suffering, yani ızdırap çekmek, muzdarip olmak. Otizmden muzdarip. Otizmden ızdırap çeken bir başvurucu olduğuna ikna ettiğimizde kendimizi, tabii bu noktada hepimiz bir Strasbourg yargıcı yerine koyuyoruz kendimizi, hemencecik bir tabure çekiyoruz aslında ayaklarımızın altına. Üstten üstten bakıyoruz kişinin başına ne geldiğine. Evet, elbette İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde somut olay ve temel olguların anlatımı ilahi bakış açısından şekillenir. Yargıçlar olaya dair bilgilerini belge ve bulgularla, eklenmiş belge ve bulgularla şekillendirir. Ki zaten başvurucu kişilerin çoğu da özgürlüklerinden yoksun olmaktan veya yakındıkları diğer ihlallerden muzdariptir. Ama kişi hiçbir zaman kendi oluşundan muzdarip olmaz. Devletin hakkına yaptığı müdahaleden dolayı muzdariptir. Bu beni otizmliden otistik kelimesine geçişim konusunda da düşündürüyor. Otizm sözcüğünü terk edişim Açık Radyo'nun sanal ve sözel hafızasıyla sabittir ve kişinin beyninin varoluşunun tek bir özellikmiş gibi yansınmasının hatalı olduğu kabulünür. Ama bir de kişinin kendi oluşunun bir ızdırap olarak adlandırılması, gerek başvurucunun gerekse mahkemenin otizmi direkt olarak bir hastalık olarak yorumladığının en büyük göstergesidir. Bir sene önceki programlarda yaptığım gibi Hasan Cem Çal'ın Birikim Dergisi'ndeki Spinoza'nın iyi kötü ayrımı ve ahlak karşısında etik yazısından yine ve yeniden atıf yapayım. Spinoza özden bahsederken salt bir özden çok değişken, duygular ve duygulanımlarla durmaksızın kat edilen bir öze işaret etmez miydi? Bu anlamda öz, varoluş, var olan değil miydi? Tam da bu nedenle bir bedenin ne yapabileceği, yani neye muktedir olabileceği tam anlamıyla bilinemezdi sanki. Beden oluş halinde olan değil miydi? Ve bedenin aslı olan beyinden ve bir de üstüne zihinden söz ederken, kişinin özünden muzdarip olduğumuza kanaat getirten ve bu kanaatimizde de çok mütereddit olmayışımızın sebebi nedir? Otistiğin "ah bak sen ne olurdun da olamadın" diye bir incelemeye tabi tutulması, devletin müdahalesini biraz da hafife çıkarmaya yol açmaz mı? Hakkın ihlal edilmesinin asli sebebi otistiğin iddia edilen kapasitesizliğine mi çıkmalıdır? Veya daha direkt olarak sormak gerekirse, otistik bireyin hakkının ihlal edilmesinin sebebi yetersiz olması mıdır? Sosyal iletişimde, sosyal interaksiyonda başkalık kapasitesizlik midir? Beceri dediklerimizi kim, ne zaman belirlemiştir ve ne zaman buna uygun çocuk yetiştirilemediğimiz durumlarda yok sayılmışızdır. 1830'lı yıllarda ilk kez zikredilen arrested development sözcüğü, gelişimin tamamlanması gereken dönemde kala kalınan anormal hali tanımlar ve durdurulmuş gelişme olarak çevrilmiştir. Durdurulmuş gelişme bence dilimize uygun bir kavram değil ve yine 2020 yılından bir programdan tekrar atıf yapmak gerekirse, ben tanımından uzaklaştırmayı seçtiğim bu hale uzun bir süredir gelişimin kelepçelenmesi denmesine daha uygun buluyorum. Farklı olan bakışımızı kelepçeledikçe, örneğin otistiği kendi gözlerimizden, otistik olmayan na-otistik gözlerimizden yorumlamaktaki ısrarımızda, otistiği bir dünyaya kafeslemek istediğimizde veya otistik birey olan bakış açısını istediğimiz şekilde şekillendirip bir noktada kelepçeledikçe başka şeyleri de sırayla kelepçeliyoruz. Örneğin bir sıfatla bir insan hakları koruma mekanizmasının bakış açısını. Çünkü bir gazeteci, bir avukat gibi aramızda değil otistik. Dünyanın hiçbir yerinde. Otistik bu sıfatlarla arşla arz arasında hızlı yer değişiklikleri yaşamaya mahkum edilmiş bir yaşam formu haline getirilmiş durumda. Otistiğin kim olduğuna yönelik dinlediklerimiz çoğu zaman özneler değil. Salzburg'un engellilik algısının bir alt başlığı olarak otistik algısı da henüz otizm algısının yarattığı pustan dolayı şekillenmiş değil. Biraz önce söz ettiğim GL ve İtalya kararının bir başlangıç olduğu zoraki bir umutla söylenebilir. Çünkü mahkeme "o kadar da değil" demiş gibi artık. Ama yalnızca "o kadar da değil" demiş gibi. Anayasa Gündemi web sitesinden atıfla bu başvuruda mahkeme 13 yaşında sözel iletişim becerisi düşük otistik bir kız çocuğu olan başvurucunun ilkokulunun ilk 2 yılı boyunca kanunda düzenlenmiş olmasına rağmen özellikle ekonomik yetersizlikler olduğu gerekçesiyle özel eğitim desteğinden yararlanamamasının eğitim hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali olduğuna karar verdi. Mahkeme, engeli nedeniyle diğer çocuklardan ayrı koşullara tabi tutulan başvurucunun ilkokula devam edememesinde yetkililerin küçük kızın gerçek ihtiyaçlarını gözetmemesinin ve ona gerekli desteği sağlamamalarının etkili olduğunu, ekonomik yetersizlikleri gidermek için başka ihtimallerin hiç düşünülmediğini, bir çocuğun eğitim hayatının ve sosyal entegrasyonun temelini oluşturan ilkokul eğitimi sırasında böyle bir ayrımcılığa maruz kalmasının ayrı bir önem arz ettiğini belirtmiş. Evet, bu karar mahkemenin otistik öğrencilerin eğitim hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağına maruz kaldığını tespit ettiği ilk ihlal kararı ve bir damar yolu artık açık. Belki bu kararda ihlalle sonuçlanmasa da ve çoğu kişinin de ihlalle sonuçlanmadığını aklına getirmediği ifade özgürlüğü tanımıyla kültleşmiş Handicide ve Birleşik Krallık kararının otizm versiyonu olur. Veya bu karar böyle bir otizm versiyonu ile eğitim hakkının tanımlanması için bu damar yolunu daha büyük bir operasyona çevirir. Bilinmez. Bu konuya dair halen birçok şeyin bilinmediği gibi ve bu bilinmezliğin otizme mal edildiği gibi. Halbuki bilinmeyen, daha doğrusu bilmekte, bilmemekte ısrar ettiğimiz otistik bireyi kapsayıcı politikayı üretmek. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.